بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب المناسك، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اول عبادت بدنیہ ذکر کو چھ صلاۃ بیا ورپسی عبادت مالیہ چھ اغ زکات و ندرم نمبر کے اغ عبادت ذکر کئی چھ غدد دوار نہ مرکب دے د عبادت بدنیہ و مالیہ نا چھغا منسک او حج دے. منسک فتحی د سین او کسری سرا دوار فصیح لغتون دی. دا مصدر میمی دے د نسک ینسکونا، نسک په معنا د عبادت سر رازی، ناسک عابد لوی. خو بیا د دې اختصاص او د دې استعمال په اعمال الحج کې شوی دی. باب فرض الحج، باب د په بیان د فرضیت د حج کې. حج په لغت کې په معنا د قصر راځي، دارنګ په معنا د قدوم سر راځي. عربوي حج إلينا فلان اي قدم علينا، وحجه يحجه حجا اي قصده، وحججت فلانا واعتمدته اي قصدته، رجل محجوج اي مقصود. او باستلاد شريعتك زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص. ديو مخصوص مكان زيارت كل بيو مخصوص زمانكي تداغي خاص ايام دي، بفعل مخصوص بيو مخصوص فعل سرا تياغ افعال الحج دي تبدي ابوابك بان شاء الله داغي تفصيل رازي. فرضیت د حج کې د اهل علم اختلاف ده چې په کوم کال باندې د دې فرضیت راغلی و. د اهل علم او فقها او تقریبا یولس اقوال دي په دې کې. بعضی وایي چې دا قبل الهجره، او بعضی وایي چې بعد الهجره. ابن الاثير رحمت الله علیه ذکر کړی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم يحج كل سنة قبل أن يهاجر. هجرتنا مخكب النبي صلى الله عليه وسلم هرك الهج قولو. ابن الجوزي ويحج حججا لا يعلم عددها، لا يعلم عددها. دمر هجون رسول الله صلى الله عليه وسلم كريت عددنا ذي معلوم. ودا مختلف أقوال أهل علم دي. صحیح خبر ادا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حج کړه، حجۃ الوداع چې غیله حجۃ الاسلام وای. بیا باز ذکر کړی چې د دې فرضیت په پنځم کال د هجرت او یا په شپږم کال، خو قول راجح او ثواب دا ده چې په نهم کال د هجرت باندې فرضیت د حج راغلی و. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په لسم کال باندې حجۃ الوداع کو. صحابه کرام رضی الله عنهم ته د حج غ طریقې او مسائل را نقل کل. د دې حج د فرضیت او د وجوب د پاره شروط عامه ده. دي رومبنه شرط د وجوب او د صحت او د ادا ده. شرط وجوب و صحت و اداء اسلام او عقل. دویم چیغه شرط د وجوب او د اجزا ده، او هغه د صحت د پاره شرط نه ده، نو هغه بلوغ او حریت ده چې بالغ بی او آزاد بی. دریم چیغه صرف شرط ده د وجوب د پاره، نو هغه استطاعت ده، او په دې استطاعت کې بیا سلور خبرې دي: زاد، راحله، امن الطریق، صحت البدن. چې یو سړی سره به توخی، دارنګې سورلی به ورسره ای، او پر امن طریقې باندې به لار کې بس خطرات او فسادات نی، او په بدن باندې به دی صحیح او سلامت وي. بیا به وروسته دا مسله راشي چې دا اختلافي ده د فقهاو په منځ کې، چې آیا د زنانه د پاره دې شرطونو سره سره محرم شرط ده که نه. نو د اهل علمو د راجح قول مطابق زنانه د پاره محرم شرط ده. دا د جمهور اهل علم رای او مذهب ده، لکه وروسته به دا تفصیلا راشي. دا مسله به مراشي چې آیا دا واجب ده على الفور که على التراخي. دا اهل علم په کې دوه قوله د فقها او دوه مذهب دي. راجح خبره دا ده چې دا فرض او واجب ده على الفور چې کله انسان له سمانع نه وي موجود. دا د جمهور مذهب ده. امام شافعي دارنګ محمد بن الحسن الشيباني دی دا وی چې دا واجب ده علی التراخی. نو که چرته د یو انسان وس او طاقت وي، تاخیر یې پکې وکړو ګنهګاریږي نه. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ده أبو سنان نمو يزيد بن أمياء الدؤلي، أو بعض ذكر كريش ده نم ربيعة. ده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رواية نقل كي چه أقرع بن حابس رضي الله عنه المجاشعي الدارمي، دا جلیل القدر صحابی و دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په فتح مکه کې، دا رنگ د حنین په غزا کې، د طائف پاغي کې مرګره شوی، او اقرع ور لد دی وجنه وی چې د په سر کې زخم و. د ده نوم فراس. د یرموک په غزا کې بیا د لسو بچو سره شهید شوی دی. نو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نتپوس کرده. فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة، چه حج هر کال فرض ده که نبس عمر کی اوزل. قال بل مرة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکرده چه بس اوزل، پا عمر کی اوزل فرض ده. فمن زاد فهو تطوع، چا که زیاته او کو د دې یو نه او سیوا حجونه کوي نو دا تطوع او نفل دی. قال ابو داود هو ابو سنان الدؤلي. امام ابو داود وی دا په سند کې چې کوم ابو سنان ذکر شو نو دا ابو سنان الدؤلي دی. کذا قال عبد الجليل ابن حميد. دا د دنوم چې ابو سنان الدولی راغلی، لفظ د ابو ورسره دی. نو داسې عبد الجلیل ابن حمید ویلی، و سلیمان ابن کثیر دارنګ سلیمان ابن کثیر جميعا عن الزهری، د ټولو د امام زهری نه نقل کړي. وقال عقیل سنان، او عقیل د لفظ سره ابو نه دی ذکر کړی، صرف سنان ذکر کړی. مصنف رحمت الله علیه وی په دې سند کې کوم ابو سنان راغله نو سفیان ابن حسین عن الزهری دارنګ عبد الجلیل ابن حمید عن الزهری دارنګ سلیمان ابن کثیر عن الزهری دا درې واړه د دنوم ابو سنان ذکر کوي په ذکر د ابو سرا او عقیل چې کله د امام زهری نه نقل کین او صرف سنان ذکر کوي بغیر د ابنا متن د دې حدیث صحیح دی سفیان ابن حسین الواسطی اگر چې د ثقه ده خو کله چې د امام زهری نه روایت نقل کړي نو پاغي کې بیا اهل علم موی چې کلام دی او ضعف دی خو سفیان ابن حسین پر روایت سره د زهری نه متفرد نه دی بلکې سلیمان ابن کثیر او عبد الجلیل ابن حمید متابعین دی لکه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړل دا حدیث ابن ماجام په سنن کې ذکر کړی دارنګ امام نسائی د دې لپاره شاهد موجود دی په صحیح مسلم کې حدیث د ابو هريره رضی الله عنه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن زيد ابن اسلم عن ابن لابي واقد الليثي عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو واقد الليثي رضي الله عنه جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد لي فرمائله يقول لازواجه في حجه الوداع فحجه الوداع يخبل ببيان لويلي امهات المؤمنين رضي الله عنهن هذه ظهور الحصر ده هذه معنى ده هذه الحجة التي حججت معي ده حج ده تاسو زما سرعوكو ثم ظهور الحصر بيا اغشاغاني ده پوزو ظهور جمع ده زهر ده شال ويلشي او الحصر جمع ده حصير ده پوزيل ويجي كم غرولشي موس بكيگي سرعي بكيني معنى ده چه ده حجم زما سرعوكو ده دينا پس بتاسو خفل كورونا لازم راني سي دا ظهور منصوب ده بنزع الخافض اي ثم تقعدن على ظهور الحصري بیا بتاسو کې نه پاغه شاګانو د پوزو باندې شارحین او اهل علم ذکر کړي چې په دې کې د دوو معنو احتمال نه یو معنا دا ده لا يجب عليكن الحج بعد ذلك د دین پس بتاسو باندې د حج اغه وجوب او فرضیت نشته بلکې کم فرضیت او وجوب شو په دې ادا کولو سره د تاسو نه ساقط شو نو دا دلیل له په دې باندې چې حج په عمر کې یو ځل فرض دی ځکه مصنف رحمت الله علیه په باب فرض الحج کې راړو او دویم احتمال د دې په معنا کې دا دی چې په تاسو باندې دا واجب دی چې د دې نه پس به کورونو نه روزي د حج د پاره بس دا یو حج چې کوم پتا سو فرض او هغه مو ادا کو د دې وجنه بیا د ازواج النبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې اختلاف و سوده ابن زمعه او زینب رضی الله تعالی عنهما د ای بهج نکول او خپل کورونه لازم رانی ولیو باقی امهات المؤمنین هغه بهج د فار راوته حج به کولو د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نرستم په دې دواړو احتمالونو کې راجح احتمال دا اولنې دی چې په تاسو باندې د حج فرضیت نشته هغه وجوب د تاسو نه په دې یو ځل ادا کولو سره ساقط شو که نفل کوي نو د نفلو اجازت در لبیاشته د دې دویم احتمال نه اهل علم دو جوابونه کړي یو دا چې دا حدیث د ابو واقد رضی الله عنه چې پاغي کې دا راغلی ثم ظهور الحصر نو په دې کې احتمال د دوو مانو دی او دا صراحت پکې نشته چې غنی حج ممنوع ده تاسو به حج نه کوئ نو د احتمال د وجنه به متيقن شې نشي پرې خو ده متيقن څه شې د جواز ځکه صحیح حدیث د بخاری کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو لویلی لکن احسن الجهاد واجمله الحج تاسو د پاره خیسته جهاد خل جهاد غ حج ده نو دا غینه جواز معلومیږي هغه متيقن ده او په دې حدیث کې احتمال ده نو د احتمال د وجنه به متيقن نشي پرې خوده او دویم دا چې دا حدیث د ابو واقد رضی الله عنه په دې کې جواز د تر کراغله ده چې دا پرې خودل جایز دي دا نه نشته چې ګني د حج نه دی منشي وی دی او نه راغله ده چې ګني د حجۃ الوداع نه پس تاسو باندې دا ممنوع ده او تاسو منه یی چې حج بنه کوي ځکه حدیث د بخاری کې راغلی عمر رضی الله عنه اول په دې کې توقف کړو بیا ورله اجازت کړو امهات المؤمنین لا عثمان رضی الله عنه د دې سره لګله او حج لا په صحابه کرامو کې په اچا نکیر او مخالفت نو کړي چې دای خو غنی نبی صلی الله علیه وسلم منه کړی ولې حج له دوباره لګي دارنګ عثمان رضی الله عنه بیا په خپل خلافت کې امهات المؤمنین حج له لګلي نو دا په دې باندې دلیل دی چې دا امر بالقرار فی البیوت دا په سبیلی د وجوب باندې نه دی بلکې د دینه صرف دا معلومیږي چې دا نفلی حج پر خودل جایز قدر لدی کچا ادا کو نو دا ورل ناروا او حرام نه دی اول امهات المؤمنین بیا ادا کړی دی اسناد د دې حدیث د ابو واقد اللیثی رضی الله عنه اسناد حسن د په متابعات او شواهد کې زکه واقد ابن ابي واقد اللیثی د دې په صحبت کې اختلاف ته چې آیا صحابی دی کنه او د دنا زید ابن اسلم پر روایت باندې متفرد شوه نو ده په مرتبه د مجهول کې ده خچون کې د کبار تابعین نه ده نو جهالت په طبقه د کبار او تابعین کې اهل علم د دې د تحمل قائل دي چې جهالت په طبقه د کبار او تابعین کې دا احتمال د دې لري چې حدیث دی حسن شي خاص کر بیا په متابعات او شواهد کې دا حدیث د ابو واقد اللیثی رضی الله عنه امام احمد په مسند کې راوړی دارنګ ابو یعلا او نور محدثین هم ذکر کړی او شواهد هم ورله موجود دي باب فی المرأة تحج بغیر محرم باب د په بیان د دې کې چې زنانه بغیر د محرم نه حج کوي نو آیا دا ورله جایز دي کنه نو حدیث به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې نه چې کله د دې دا سفر شرعي سفر جوړیږي نو دا حج کول دی له جایز نه دي او دا حج صحیح نه دی بلکې په دې سفر باندې دا ګننګاریږي امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی چې په دې باندې خو اجماع د امت ده چې کله د زنانه وسوي نو په دې باندې حجۃ الاسلام فرض او واجب ده ځکه د قران کریم عمومی آیات ته نصوص عام راغلي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نو الناس کې رجال او نساء ټول داخل دي او د دې استطاعتهم د سړي د استطاعت په شان ته ده لیکن اختلاف د اهل علم او فقها او پدې کې دي چې آیا د زنانه د پاره محرم شرط ته کنا نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا شرط ګرځي د وجوب الحج د پاره چې حج به اله پدې باندې واجبېږي چې کله د دې سره محرم وي مگر کده دې او د مکی په منځ کې د دریو مراحلو نه یعنی د سفر نه کمه مسافه وي نو بیا ورله د محرم ضرورت نشته دا د اصحاب الحديث او د نور اصحاب الرای مذهبهم دی امام مالک او د امام شافعی رحمت الله علیه مشهور قول دا دی چې د دې لپاره محرم شرط نه دی بلکې شرط دا دی الامن علی نفسها چې زنانه په خپل ځان باندې پر امن وي چې مال سره خطر نشته نو بیا دا حج کول شي محرم ور له شرط نه دی امام نووي رحمت الله عليه وي دا امن بیا په سبا باندې حاصلېږي بې زوج او محرم او نسوة ثقات چې دې سره خاوند وي یا بل محرم وي یا ورسره با اعتماد زنانه وي، نو چې د با اعتماد زنانه په گروپ کې مزي، نو امام شافعي رحمت الله علیه دارنګ امام مالک رحمت الله علیه د غرفقه مأمونه چې دا دام په مرتبه د امن علی نفسها کې اخلي. قول راجح د احناف او د اصحاب الحديث نه چې دا محرم د دې لپاره شرط ده د هغه روایت او د وجنه شکم په دې باب کې راشي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه مسلمه ندي حلال ندي جائز يوم مسلمان زنانا لا تسافر مسيره ليله چدا سفر کوي په اندازې د یو شپه الا ومعها رجل مگر د دې سره یو سړی وي ذو حرمت منها چې غبه د دې خپل وي محرم به ور سره موجود وي محرم نه بغیر د سفر کول ندي حلال بلکې حرام دی ورلا. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړی د دې حدیث په بعضی الفاظو کې راغلی مسیره یوم او په بعضی کې راغلی مسیره یوم تام من په بعضی کې ذکر د برید راغلی او په بعضی الفاظو کې راغلی دی یوما واحدا او بعضی الفاظ دی یوما فما فوقه یو ورځ زیاده دی نه سیوا چې مزل کوي نو دا ورلنه دی حلال. په بعضی کې راغلی مسیره ثلاثه ایام درې ورځې چې دا سفر کوي دا ورلنه دی حلال. ابن عبد البر رحمت الله علیه په التمهید کې وی وی قد اضطربت الاثار المرفوعه في هذا الباب آثار مرفوعه په دې باب کې مستریب راغلی دی لکه تاسو دا الفاظ واوریدل چې مختلف الفاظ راغلی. بیا وی د دې محمل زما په نیز باندې دا دی چې دا د سائلینو د سوال مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړی نو هر یو چې څنګه جواب اوریدل دی نو د خپل سماع مطابق هغه روایت نقل کړي. گویا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوې په یو وخت کې ویل شو تلپوس شو هل تسافر المرأه مسيره يوم بلا محرم آیا زنانه لپاره دا جایز دی چې د یوې ورځې سفر وکړي بغیر د محرم نه؟ نو جواب ورکو چې نه. او باز روایتو کې چې د یومین ذکر راغلی نو د دوه ورځو باره کې تپوس شوی چې دوه ورځې سفر کول شي بغیر د محرم نه نو بیا جواب په نفي سره ورکو چې نه. دارنګ بیا ته تپوس د ثلاثه ایام شوی نو بیا جواب ورکو چې نه. دغه شان د لیله ذکر چې راغلی نو عام د تپوس مطابق راغلی د برید ذکروم د دې ټولو آثار او روایتو نه دا معنا ثابتیږي دا مسله ثابتیږي چې زنانه له هغه سفر کول بغیر د محرم نه حرام او ناروا دي چې دا په خپل ځان باندې د فتنې خطره کوي اندیشه او خطره د فتنې وي چې دا په فتنه کې مبتلا شي دا سفر که قصیر وي او که طویل وي نو دا کول دي له حرام او ناروا دي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي وقد عمل اكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات د اكثر اهل علم رايه او مذهب دا د چې په دې باب کې کوم روایت مطلق راغلي چې زنانه به سفر نه کوي بغیر د محرم نه نو پاغي باندې عمل پکار د زکه د تقديراتو کې اختلاف راغلي بعضي کې د شپې ذکر راغلي بعضي کې د يوم بعضي کې د يوم تام بعضي کې د يومين بعضي کې د ثلاثه ايام. امام نووي رحمة الله عليه ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم دي حديثو كي كم تحديد راغلين ودا بخبل ظاهر ندي حمل بلكي هر غشي چي اغيلة بعرف كي سفر وي نو زنانا دا غينا منا دا چي بغير دا محرم نبنزي او علماء احناف وي إن المنع مقيد بالثلاث لأنه متحقق وما عداه مشكوك فيه فيوخذ بالمتيقن وې دا منع چې دا د درې ورځو نه دا کد دینه کم سفر وین او غوول شي ځکه دا درې ورځې چې دا متحقق دی او د دینه علاوه مشکوک فيه دی نو په متيقن به عمل کول شي مشکوک فيه به پرې خو دی شي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أهلال ندي يوزنان لا چدا ایمان ساتی پا اللہ و دا آخرت پرز ان تسافر یوما و لیلتا دا چدا سفرو کی یو رز و یوش پا بغیر دا محرمنا فذکر معناهون دا مخی حدیث معنای ذکر کردی دا مخی حدیث معنا دادا چه الا و معها رجل ذو حرمت منها یو رز او یوش پا بمزل نکی مگر محرم بورسروی. قال أبو داود ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن أبيه رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي. فذي كلام سر مقصود إمام أبو داود رحمة الله عليه داده چه عبد الله بن مسلم القعنبي أو النفيلي دي چه كلا دي حديث سند ذكر كي نو ده سعید ابن ابي سعید او ده ابو هريره رضی الله عنه په منځ کې دا واسطه د ابيه نه ذکر کوي او حسن ابن علي چې کله د دې حدیث سند ذکر کوي نو ده سعید ابن ابي سعید او ده ابو هريره رضی الله عنه په منځ کې واسطه د ابيه هم ذکر کوي. اسناد د دې حدیث صحیح دی او دا کم اختلاف چې په دې کې راغلی د امام مالک رحمت الله علینا نو دا د حدیث صحت لس ضرر نه ورکوي بلکې حدیث ثابت دی. ابن عبدالبر رحمت الله علیه په التمهید کې او ابن حبان په صحیح کې ذکر کړي چې دا حدیث سعید المقبوری د ابو هریره رضی الله عنه نه بلا واسطم اوریدلې او په واسطې د پلار سره هم اوریدلې. نو کله منځ کې واسطه ذکر کی چې سعید ابن ابي سعید عن ابيه عن ابي هريره او کله دغه واسطه حذف کی نو دا دواړه سندونه صحیح دي محفوظ دي. دا حدیث امام مسلم په صحیح کې مروړی دارنګ امام ترمذی په جامع کې. قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه الا انه قال بريدا. د مخکې حدیث په شان ذکر کړه خو پاغي کې لفظ د برید ذکر کړه چې ندی حلال یو زنانه لا چې دا ایمان بالله والیوم الاخر ساتي چې دا دی یو برید سفرو کې بغیر د محرم نه. یو برید سلور فرسخه وي په فرسخ کې بیا درې میلی نو د یو برید نه دولس میله جوړیږي. د دې اسناد رجال ثقات دی خدا لفظ د برید چې راغلی اهل علم ذکر کړي چې دا لفظ شاذ دی په دې روایت کې ذکر. امام مسلم رحمت الله علیه خپل صحیح کې دا روایت د ابو هریره رضی الله عنه نه داسې نقل کړي لا تحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها یو زنانه له حلال نه دي چې دا دي سفر کوي درې ورځې مگر محرم دی ورسره وي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې دې طرف له اشاره کړي چې دا روایت محفوظ ده کوم چې امام مسلم ذکر کړي او کم کې چې لفظ د برید راغلی نو هغه محفوظ نه دی بلکې شاذ دی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وهناد ان ابا معاويه ووكيعا حدثاهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا فوق ثلاثه ايام فصاعدا. حلال ندی او زنانه لچی دا ایمان ساتی پا اللہ رزی رسته نئی دا چی او سفر دیو که دری رزی یا دا دریو نسیوا الا و معها ابوها و اخوها و زوجها او ابنها او ذو محرم منها مگر دا چی دا دی سرپلار یا رور یا خاون یا زوی یا بل یو محرم موجود وی. اسناد دی حدیث سیده امام مسلمم پخپل سید که ذکر کرده دارنگی ترمیزی و ابن ماجام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المراه ثلاثا الا ومعها ذو محرم. سفر بنك یو زنانه درې ورځې مگر محرم به ورسره ای. اسناد ده حدیث صحیح ده، بخاری او مسلم هم ذکر کړي. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه الى مكه. ابن عمر رضي الله عنهما بدزان سرخپل وینزا سورو لپسور لای باندې چې راغي صفيه نومو او سفر به ور سره کولو الى مکه تر مکی پوری. اسناد د دې سید امام بهقیم په سنن کبیر کې دا اثر ذکر کړی. دا اثر مصنف رحمت الله علیه په اخر د دې باب کې دید پار راړو چې کوم په دې مخکو احادیثو کې ذکر د محرم شو د زوج شو نو دا په سبیلی د تحدید باندې نه دی بلکې په توری مثال باندې غپېښول. ورنه وینځم د خپل مولا او د مالک سره سفر کول شي، ځکه د وینځي د پاره دا مولا او مالک په منځري د زوج وی د زوجې د پاره. باب لا ضرورت، په بعضی نسخو کې راغلی لا ضرورت فی الاسلام. د ضروری دو تفسیر او دو معنی اهل علم کړی دي. یو دا ضرورا غسړی لوی انقطع عن النکاح وتبتل، چې نکاح پریخي نکاح نه کوي. او دویم ضرورا غسړی لوی چې د حج نه کوي، حج پریخي. نو په اسلام کې دا نشته چې انسان د نکاح پری دی حج دی پری دی سره د استطاعت نه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي چه نکاح پر خودل یا حج پر خودل پر اسلام کی نشتا. دا ضروري دو تفسير تاسو اوریدل. اصل معنا دا ضروري دا الحبس والمنع، دا یوشین بندیدل زان منکول. نو د نکاح نه ځان منع کول یا د حج نه ځان منع کول دا د اسلام طریقه نه ده. او بعضی ذکر کړي چې لا ضرورت فی الاسلام د دې مقصد او معنا دا ده من قتل فی الحرم قتل، چا چې حرم کې سوکو وجل نو دی به قصاصن وجل شي. او د دا قول به نشي قبلوله چې انی ضروره ما حجت ولا عرفت حرمت الحرم، چې زه خو ضروره یم ما حجم نه دی کړی او د حرم هغه حرمت او احترام مې نه دی پیژندلې. نو دا کار ما نه په جهالت او ناپوهۍ کې شوی، که ناپوهۍ کې هم کړی نو وجلې به شي. ځکه وایي د جاهلیت په زمانه کې چې کله به یو سړي څه قتل وکړو نو رابغې کعبه کې بې پناه واغسته، نو که ولي الدم به ورپسې راغې د مقتول وارثان به راغل دی به وجلو. نو ورله به وویل شول چې هو ضروره فلا تهجهم، د د حرم هغه حرمت نه دی پامال کړی، حج نه دی کړی، نو دله ته ضرر مه ورسه او بدلتې نه مه اخله. نو اسلام راغی ویوي چې نه، دا طریقې نشته که یو سړي څه جنایت وکړو د هغه نه به انتقام اخیستی شي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. عمر بن عطاء بن وراز دی په دې سند کې ضعیف راغلی، په دې روایت باندې متفرد شوی. بل دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی، نو روایت ثابت نه دی. خدا معنا د شریعت د اصول نه ثابت د چری وسړي وس او طاقت وی دی به حج نه پریری. باب التجارت فی الحج، دا باب د په بیان د دی کې چې آیا تجارت په حج کې جایز ده کنا. نو مصنف رحمت الله علیه به احادیث ذکر کی چې تجارت کول په حج کې دا جائز دی، پدې کې څه حرج او ممانعت نشته. قال حدثنا احمد بن الفرات يعني ابا مسعود الرازيه ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يحجون ولا يتزودون. وای دی خلکو به حج کولو ځان سره به توخه او سامان نوړو. قال ابو مسعود, ابو مسعود رازی چې دا د مصنف رحمت الله علیه شیخ دی احمد ابن الفرات دی, وی کان اهل اليمن او ناس من اهل اليمن, و یمن والا یا سخلق دی یمن والا او نه چې حج به کولو ولا يتزودون او ځان سره به توخه او د سفر سامان نوړو. ويقولون او دی بداوی نحن المتوکلون, مونږ توکل کوونکي.